Queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, para todos vosotros, dúas oriñas de radio, tratando entretervos e aprender un chisquiño dos convidados que de vez en cando temos aquí nestes estudios virtuais. Aolla benvida o noso colega Armando, moi boas tardes. Moi boas tardes, Xulio, e a toda a audiencia, e tamén a todas estas... a estas grandes persoas que nos acompañan. Vale, para presentalos o que vou facer é primeiro poñer un bocadiño de música e vou facer honor a unha das eleccións que unha das persoas que temos aquí nos estudios seguro que vai lembrar e recordar. Adiante música, Kiko. Beber curiosidade, medrar sen ser máis alta, pulir a tua memoria, picar sen rozar pel, remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará, retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con la... Esta é unha peza que pertence a Guadi Galego, creo, coido que a nosa convidada médica na estrada, Flora, seguro que a coñece, posto que máis dunha vez escoitou unha. Doulle a benvida precisamente a Flora Miranda Pena, que está de médico familiar na estrada. Tamén lle dou a benvida a grande investigadora Sonia Villapol Salgado, que é unha grande investigadora que temos alá en Estados Unidos, pero é galega, de Bretaña, concretamente Bretoña, a Sonia, é na terra pecha. E tamén o eminente catedrático de epidemiología, coido que dixen ben, doutor Juan José Gestal Otero. Moi boas tardes aos tres. Hola, boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos. A quen lle dou a palabra por primeira vez? A nosa invitada de honra, máis e quizáis a que está máis lonxa, non? Sonia, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Un placer conectar e todo unha honra poder compartir tertulia co doutor Juan Jesús Gestal, que o estive seguindo moito durante estes meses, todo o que decía. Bueno, estou moi contenta de iso. E tamén de coñecer a doutora Flora Miranda. E, por suposto, grazas, Xulio, por invitarme. A vos. A honra é nosa. Vou facer unha captura de pantalla para poder despois colocala na nosa páxina sempre en Galicia. Flora, ti tamén eres unha bendición para nós, posto que nos vas a enseñar cousas interesantísimas do diario, do PAP, do que estades sofrindo ou polo menos aguantando ou polo menos participando con este traballo tan importante que é, pois, atendendo aos enfermos e aos non enfermos directamente Bueno, pois é para min unha honra estar canda vos, canda o que foi o meu profesor gestal, a colega Sonia Villapol. Parabéns polas túas investigacións e pola túa carreira científica. Parabéns polo voso programa de radio e pola selección musical de Guadi Galego, Cedeireza de honra, encántame. Gústache, non? Que leo ese traballo, claro que si, sí, nós tamén disfrutamos coa música. Aparte dos contertulios que hoxe vamos a aprender moitísimo deles, quería lle dar paso ao doutor señor Gestal. Vostede ten intervido últimamente bastante, informado moitísimo e aprendernos a todos os que os seguimos de cousas importantísimas con relación a esta pandemia que estamos sofrendo. Bueno, en realidad eu estou tamén moi sorprendido porque de repente, cando empezou todo isto, alá por febreiro, bueno, empezaron algunhas persoas dos medios de comunicación a facer preguntas, e aquilo pois foi aumentando, e bueno, isto terminará en algún momento, pero non terminou, aquilo foi en crescendo, e bueno, eu encantado de si podo de alguna maneira axudar, ainda que desde fora, ¿no? O sea, con a xubilada, para axudar desde fora, pois comunicando, pasando información que poda ser útil para todo o mundo. Sonia, ti como traballadora, como investigadora dun traballo extraordinario que estás a facer internacional, que non sei, vamos, coordinas un equipo de neurocientíficos que analizan como afecta o coronavirus ao cerebro e ao sistema nervioso, terás moitísimas demandas, digo eu, que aprender, tamén teremos que aprender de ti. Sí, eu intento dentro do que poido colaborar cos medios e sempre que sexa para informar con veracidade e con evidencias científicas do que vai saindo. E creo que é unha necesidade, penso que temos que facer un esforzo, non? Os científicos que non nos dedicamos á divulgación, creo que agora máis que nunca, porque fai falla informar a xente. E admiro a toda a xente que se toma, que rouba ese tempo do seu, é o fai, non? Igual que o doutor Jesús Gestal, que escoito na tele, nos medios, vamos, sempre, cada día, polo menos. Ese é un esforzo enorme, sempre que sexa para darlle tranquilidade á xente e axudala, pois é de agradecer, non? Flora, esa tranquilidade, como di Sonia, pouca temos, non? Ti que estás directamente pois atendendo os maiores e os non maiores aí na medicina familiar, seguro que... Bueno, as médicas de familia tocanos ser pois o elo, o eslabón máis achegado ás persoas, non? Sí. Aí temos que estar para diagnosticar casos, para facer seguimento de pequenos gromos familiares, para estar atentas tamén a outras patoloxías que non nos poden esquecer durante esta pandemia, bueno, pois para permanecer accesibles a todas esas dúbidas, problemas de saúde. A eso, a facer diagnósticos en primeira instancia, facer seguimentos de persoas que non requeren de entrada ingreso hospitalario, a detectar posibles complicacións, vale? E a, bueno, pois estar atentas a posibles contagios, pois a detectar en que entorno se moven as persoas, a intentar facer listas de contactos e a facilitar o rastrexo dos contagios de COVID. De verdade que o traballo que estades a facer é enormemente satisfactorio para vos, posto que senón non vos dedicaríades a eso. Pero, doutor, as comunicacións que vostede fai, eu lín hai pouco pois unha entrevista que lle fixeron na O de Galicia, outra na Farbo, bueno, tranquilizan polo feito de que tranquilizan os da pé polo feito de que comunican de verdades, non? Realidades que cada un de nós debemos ter en conta para poder saber que é o que temos que facer, non? Bueno, eu procuro dar sempre a información do que, como eu vexo a situación, a verdade, ¿no? Uh-huh. Ás veces, pois, sí, bueno, sabe, a verdade sempre tranquiliza, ¿no? Ainda que, ás veces, pois, vaya, os pronósticos ou as informacións non sexan o que nosotros querríamos ouvir, ¿no? Xa nos gustaría decir que isto xa se rematou, que xa non temos que manter ningún tipo de medida de prevención, pero bueno, a realidade é moi outra, e bueno, si son tranquilizadoras as miñas comunicacións, eu alegro-me moito. Bueno, digo que son tranquilizadores por o feito de que cando un transmite información veraz e ao mesmo tempo pois dalle certa esperanza de que todo vai a ir medianamente ben, pois lógicamente todo eso tranquiliza, ¿no? Home, o que non tranquiliza tanto son a veces informacións que son alarmistas ou alarmantes, ¿no? O feito de que, por exemplo, doutora, Sonia Villapol di nun dos seus traballos, o que tamén lin, pois fala de 50 datos con respecto ao coronavirus, cousas que poden pasar despois do coronavirus, non? Sí, pois eu non sei que opinarán os outros dous doutores, pero eu creo que cando a inmunidade se alcance, cando xa a maioría da xente este vacinada e o virus quede un pouco na historia, afortunadamente, oxalá se xa dentro de pouco. Creo que empezaremos a volcarnos un poquinho máis tamén nas secuelas, en os síntomas, en a xente que quedou, que pode durar anos, non? Con algún tipo de efecto de maior ou menor medida. Detectamos, fixemos unha meta-análise e analizamos todos os estudios que hai de long COVID ou COVID persistente, non? É o análise que hai ata agora, non? Ao mellor nestes meses aparecen algún máis, pero non significa que todo o mundo teña esos 50 síntomas, significa que eran os máis persistentes, non? Os que máis se vían na poboación. Isto tamén o fixamos un pouco no sentido de darlle a entender á sociedade, tamén aos médicos, aos doutores ou aos clínicos, que desa falta dese seguimento que hai que facer. Os pacientes, cando se saen do hospital, pois nos atopamos que, bueno, os datos do estudo indican que 8 de cada 10 presentan algo máis, non? É que hai que facer un seguimento por encanto a tratamentos, en canto ao pronóstico de posibles enfermedades, para que despois a largo prazo non se agrave. Aquí estáse facendo moito tamén, moitos hospitais nos Estados Unidos, estáse facendo que teñen gabinetes de post-COVID, ¿no? Entón, saes do hospital, se estiveches que estar no hospital, ou incluso casos levels ou moderados. E despois tens varias citas durante no transcurso dos seguintes 6 meses, ¿no? E vanche facendo análise de todo tipo, porque en que non detectes, puidoche quedar algo. E creo que é importante, ¿no? Para evitar que sexa algo que dure anos, ¿no? Eso dá tranquilidade, o feito de que aparezcan todos esos síntomas, que se descubran todos esos síntomas, quere dicir que dá unha certa tranquilidade porque pode decirse, saberse que despois van a poder tratarse, é dicir, se non se souberan descuberto, quere dicir que estaríamos en Alvis, non? E o feito de que vostedes traballan desa maneira e den a coñecer todos esos síntomas, lógicamente despois poderían tratarse ou poderanse tratar máis facilmente, non? Esa é a idea, pero ben saben que algúns síntomas, é dicir, curiosamente, como neurocientífica, sorprendeu moi moitísimo a cantidade de efectos que había relacionados co cerebro, non? En canto a psiquiátricos, como ven, ou algo xa que é irremediable, que empezamos a ver moita xente nova, sin ningún tipo de comorbilidade, sin ningún tipo de predisposición, digamos, que viñan ao hospital despois de superar a COVID con ictus ou con danos cerebrovasculares. Eso, como vostedes ben saben, non é, levo 20 anos estudiando ictus e trauma cerebral, e non existe un fármaco, un tratamento efectivo, non? É complicado. Isto era un porcentaxe para min que me puxo os pelos de punta, non? Un 3%, máis ou menos, é dicir, moi alto, un porcentaxe moi alto, non? De xente que presenta estes problemas cerebrovasculares que non hai moito tratamento, pero si é ben certo, canto antes vai a un hospital e canto antes se deixe mirar, pois mellor vai a ser. Doutora Flora, vostede tamén atopa na súa clientela, entre comillas, diaria, cousas que non teñen moito que ver co coronavirus, pero tamén, digamos que son secuelas acondicionadas ou sí, condicionadas precisamente por esa pandemia que estamos tendo, non? Afortunadamente, na atención primaria seguimos maioritariamente os casos que non requeren ingreso hospitalario, xa aqueles casos máis leves, pero non é estrano que teñamos que, bueno, este seguimento facémolo telefónicamente e de forma diaria. Non é estrano ter que citar a alguén para exploralo e decidir si se manda ou non a un ingreso hospitalario. Con respecto ao que decía Sonia Villapol, pareceme tremendamente valioso o seu traballo, porque non só na medida en que se coñezan esas secuelas, senón tamén no seu recoñecemento. Eu teño persoas queridas no do meu entorno próximo, unha delas unha compañeira de aí de Barcelona. Sí. Que leva, pois, unha das compañeiras máis voluntariosas que coñezo, unha muller coa cabeza perfectamente amueblada, pois que leva varios meses denunciando, bueno, pois que ela non é a mesma desde que tivo coronavirus, foi unha das primeiras médicas probablemente infectadas xa no mes de marzo en Barcelona, no barrio do Raval. Ela, pois, é unha da Esperanza Martín, chamase, amiga e compañeira, conocémonos desde hai 20 anos, se leva moito tempo pois dicindo que, bueno, pois que aquí hai unhas secuelas, que é importante investigalas, visibilizalas e buscar recursos e recoñecelas tamén, no seu caso como enfermedade profesional, non? Bueno, por eso pareceme tan importante o traballo de Sonia Villapol, esa metaanálise que identifica esas 50 secuelas ou igual máis, non? Está ben poñerlle nome ás cousas que as persoas padecen porque mitiga ansiedades e porque é fundamental, forma parte do coñecemento médico e do coñecemento científico, claro. Buscar de solución máis todavía. Claro, claro, claro que sí. Doutor, vostede nunha das situacións, nunha das comunicacións que eu lín, tamén vin que apuntaba algo con respecto a curas determinadas, e eu sei que tamén vostede ten moito que ver co emprego de hidro, como é, hidroloxía médica, non? Eso dos balnearios, non? Sí, eu dirixo unha cátedra de empresa, bueno, eu son especialista en medicina preventiva e saúde pública, pero bueno, por circunstancias da vida, pois eu dirixo unha cátedra de empresa que é unha cátedra de hidroloxía médica. Bueno, eu coido que agora cando pase isto, os balnearios van a ter un papel interesante, un papel importante na recuperación da saúde de moitas persoas que quedaron con patoloxías, con algunhas das moitas patoloxías crónicas que van a quedar, ou sin patoloxías crónicas, simplemente para recuperación. Por exemplo, o personal sanitario que está nunha situación de estrés terrible, pode encontrar, pois, nunha estancia de uns días nun balneario, pode o mellor axudarlle eso a recuperarse. Fai nada, dous, tres días estábamos preparando un pouco a programación da cátedra para este curso, que vai a ser un curso anormal, porque nosotros tiñemos unhas actividades, os alumnos de último ano de medicina, que de uns fins de semana nos balnearios, e logo tiñamos unhas actividades para a poboación xeral, de un ciclo de conferencias que chamamos A Saúde o que Importa. Bueno, todo eso, pois as conferencias vamos a tratar de organizalas de xeito virtual, e claro, cos alumnos eso non podemos facer ese fin de semana no balneario por todas as circunstancias, pero en canto ás actividades, pois nos plantexamos facer pois un seminario, unha reunión para ver cales son, un pouco analizar as posibilidades dos balnearios na atención das persoas para axudar a recuperación. En moitos dos casos, eu creo que vai a ser moi útil a recuperación despois de todo o sufrimento de todo este tempo que ainda se vai a prolongar, por lo menos hasta o verano, ou mellor ainda algo máis. Sonia, ti que claro, buscaches, atrapaches moitísimos efectos que secundarios con respecto a esta, pero están traballándose moitísimo, apareceron moi rapidamente, de verdade, as vacunas, vacinas e tal, pero medicina para poder atender esta grande pandemia é difícil, non? Estase traballando, pero é difícil de topala, ¿verdad? Está sendo moi difícil. Sí, sí, non, é certo, e incluso tamén parece un pouco raro, non? Pero tamén depende dos protocolos de cada hospital, aquí nos Estados Unidos tamén depende dos protocolos de cada estado, é dicir, protocolos significa os protocolos que teñen de tratamento, non? da enfermidade. Pois sí, viuse que algúns fármacos reducen a mortalidade ou o tempo de hospitalización, pero non existe un tratamento para o coronavirus que para eliminalo 100%, non? Ou para reducir a carga viral importantemente. Hai uns porcentaxes de beneficio da dematasona, en demanda de algúns tipos de fármacos, e algúns que se descartaron xa, outros que se seguen a probar. Aquí, por exemplo, normalmente depende moito do paciente, o que fan aplican varios, dependendo da fase, non? O que é a gran promesa que vexo que en España, o mellor non está moi extendido, bueno, polo que me chegou, que son os anticorpos monoclonais. Entonces sería unha fase anterior á fase da UCI, e debería de axudar máis, porque o que se viu que reducía o tempo de hospitalización nos 70% dos pacientes, e melloraba, bueno, moitas das funcións vitais. Por lo tanto, os anticorpos son encima, aínda por riba, cando aparecen estas novas variantes, pois viuse que estes anticorpos neutralizaban o virus igualmente, non? Entón, para min é a gran esperanza de que se fagan, apliquen correctamente, que sería un pouco o sustituto do que se fixo fai 100 anos, non? Que a gripe española do ano 18, non? Co plasma convalescente, pois isto sería como a nivel máis artificial e máis dirixido e máis efectivos. E oxalá, non? Hai que seguir investigando, teñen que sair mellores fármacos e mellor tratamento, porque isto, como ben dixo o doutor Gezal, isto vai para largo no sentido que ven. Non se sabe, non, como vai avanzar a enfermidade e que papel realmente van ter estas variantes e que velocidade vai ter as vacinas e a vacunación en relación á expansión do virus, non, aos contagios. Dependendo como vayan estas dúas curvas en paralelo, baixen os contagios e suba o número de vacinacións, pois saberemos máis ou menos, pero hai que seguir traballando nos tratamentos. Penso que é importante, sí. Eu poño agora un bocado de fago de abogado do demo, digo que algo de culpa de todo isto teñen as administracións e os grandes potentes que non empregan moitos cartos quizás para poder tanto para a investigación como a atención directa, non, Flora? A atención primaria tamén precisa máis axudas económicas. Bueno, Esta pandemia puxo máis tensas as costuras do sistema sanitario público galego, especialmente a atención primaria, que levábanos moi tensionada. A min, é unha honra para min que a atención primaria estea neste debate con poñentes de tanto nivel, porque considero imprescindible para, bueno, pois para manexar a pandemia, non? Para facer o seguimento de casos, para facer o rastrexo, para facer o diagnóstico. Creo que, bueno, pois que cando non se invisto suficiente ou cando se abandonan os recursos públicos, pois claro, despois pagamos o prezo. Creo que a atención primaria é esencial nun sistema sanitario público que se prece nunha pandemia e fora dela. O doutor seguro que bueno, ten experiencia precisamente das inversións entre comillas que se facían na sanidade pública, non? Bueno, aquí a pandemia chegounos nun momento no que estábamos saindo de outra crise económica, sí, unha crise financeira, bueno, nun momento donde que o sistema sanitario estaba moi debilitado porque se tomaron toda unha serie de medidas para intentar, medidas de tipo económico, de recortes, para intentar facer o sistema sanitario sostible, eso foi o que naquel momento nos dixeron, e todos eses recortes pois debilitaron o sistema nacional de saúde. Nosotros pensábamos que tiñamos un sistema nacional de saúde dos mellores do mundo. Quedámonos sorprendidos. Temos uns profesionales que sí, efectivamente son dos mellores do mundo, pero o noso sistema nacional de saúde ten moitas deficiencias, e moitísimas necesidades. A atención primaria necesita un fortalecemento da atención primaria, maiores dotacións, hai que quitar moita burocracia do traballo dos médicos, hai que dedicar, ter os médicos necesitan ter máis tempo para dedicarlle aos pacientes, tempo tamén para formarse, para continuar a súa formación, que é unha formación continuada de toda a vida. Na medicina non se acaba un de formar, os coñecementos cada 5 anos hai que renovalos prácticamente nunha porcentaxe moi elevada, casi en total. Entón todo eso exixe tempo, e logo despois outro aspecto, que era o aspecto da investigación. En España, fíxose un esforzo importante na investigación. Fai uns anos puxéronse en marcha unha serie de organismos, creáronse moitos grupos de investigación, moita xente nova, moi ben preparada, que había estado fora, formándose, que volveu para España, puxo en marcha eses grupos de investigación, e se integrou noutros que xa estaban empezando. Moi ben, pois cando chegou a crise económica pasada, que foi o primeiro que se fixo? Pois botar a xente que estaba nos grupos de investigación para forrar, fora, empezaron a descapitalizar os grupos de investigación. Bueno, agora neste momento aínda podemos decir que hai unha serie de grupos de investigación que con uns esforzos terribles están levando adiante investigacións de primeiro nivel. Por exemplo, hai moita investigación no campo das vacinas frente a COVID neste momento en España. Sí. Pero non teñen apoio económico suficiente. Hai algunhas vacinas que están xa pois a punto de empezar, algunhas iban a empezar nestes días, iban xa algunha a empezar os ensaios clínicos en humanos, pero van a necesitar apoios económicos. Agora eu oía fai pouco, oía que algunhas das empresas como Pfizer pois estaban interesadas xa en apoiar algún tipo das algunhas das vacinas que se están desarrollando aquí en España. Hai que apoiar a investigación, hai que apoiar a investigación básica e obviamente tamén a investigación aplicada, porque eu cando fixen a miña tese de doutoramento, fixen na Clínica Universitaria de Navarra co doutor Alberto Elin, que era o xefe de alergoloxía, era unha tese sobre inmunoloxía. El me decía, el era o meu director de tese, e me decía: Juan, hai que llenar el macuto. Hai que llenar el macuto, despois na vida non vai che facer falta coller algo, tes que ter, e se botas a man dentro e non hai nada, pois eso que hai que facer os países, ter o macuto cheo. E por eso a investigación en España debe apoiarse máis. Hai que buscar empresas tamén que se involucren en apoiar económicamente esa investigación. Este pode ser un punto de partida bo, este da pandemia, con todos eses grupos que hai que están desarrollando vacinas. De aí atopamos precisamente que a nosa Sonia atopase, está en Texas precisamente porque, bueno, a súa investigación comezou aquí en Barcelona, continuou en París e despois atopou asentamento en Texas precisamente por eso, porque a axuda económica ou polo menos a participación económica é un poquinho máis alta que a que temos aquí. Quizás o mellor é unha opción particular, pero Sonia, quizás aí atopas quizás máis recolsamén, como din os catalás, máis máis axuda, non? Sí, que dicir, non completamente de acordo co que dixo o doutor Gestal, os galegos e galegas que estamos fora, pois, investigando fora, pois é simplemente por eso, pola perda de oportunidades realistas no noso país, por eso, pola búsqueda de mellores oportunidades para os nosos grupos de investigación, así, non? Si empecé a traballar no laboratorio de fisioloxía, como comentaba o doutor Gestal, bueno, en España, grupos boísimos, lembro-me que podo dicir que un dos mellores laboratorios de todo España, o da doutora Clara, todo o grupo do departamento, digamos, o departamento de fisioloxía en medicina, que foi onde empecé, formeime moi ben ali, estaba aprendendo moitísimo, pero non había becas, é dicir, a xente estaba traballando nos laboratorios sin cobrar, porque ben, ainda creo que segue, non? É dicir, eso non se pode permitir, porque tamén tens que ter unha vida, non? Tens que, non podes traballar gratis toda a vida. E foi donde, cando topé esta unha beca predoctoral en Barcelona, e xa estive na Autónoma, depois de Barcelona en París, e de París hasta aquí o NIH, no NIH en Washington, e despois aquí a Houston. Aquí a diferencia que atopo moito nos Estados Unidos é que existen fondos públicos, que son os institutos nacionais de saúde, diñeiro federal, e tens que aplicar a estas grants, estes proxectos de investigación, que sería como equivalente en Europa ao ERC ou algo así, non? Pero tamén existe outro tipo de financiación, non só pública. Existen fundacións, existen entidades privadas que teñen outro tipo de financiación. Entonces, é iso, simplemente maiores oportunidades, non, para ir picando dunhas buscar diñeiro donde baixa. O noso traballo como directoras de laboratorio é andar buscando diñeiro todo o tempo, non? Pois eso que aparte de investigar, tamén buscar, non? Sí, non, principalmente. Quería preguntar unha cousa que para quitar ferro a estas preguntas que estamos falando con respecto a Armando Di. Mira, eu quería lle preguntar a Sonia como leva eso de estar en Estados Unidos aí traballando e pensando en Galicia, como se suele dicir, pues pensando nos seus. Como levas todo isto? Con morriña, sin morriña, como levas? Levo mal, levo moi mal. Bueno. Isto non é normal. No, é un pouco... Sí, a veces os emigrantes a veces menos sabedes ben, non? Sabedelo sí. Igual que a mí, non? Esquecenos donde estamos. Na nosa existencia un pouco así... espacial, eu estou en Houston, que mellor palabra, non? No, levase mal, porque claro, bueno, a veces confundeste en cousas que se fan ali que non se deberán de facer, é un pouco de impotencia, e intentas transmitir outras cousas que se deberán de facer mellor, e intentar axudar desa maneira, é un pouco estar ca cabeza aquí e ali, é un poquinho complicado, pero eso é algo do ADN dos emigrantes, non? Eso xa é, non ten remedio. No, con pandemia ou sin pandemia, eso xa non ten remedio. Pero bueno, o teléfono funciona seguido, non? Non, o teléfono non moito, pero hai outros medios, non hai os tablets, hai as conexións como a esta, isto sí, isto non para, isto xa hai en cada habitación da casa, non? Sí. Pois mira, mándanos felicitacións, dice, felicitacións polo programa. Aquí comeza o cedo o horario. Estou en Río de Janeiro e abrazos para Sonia, Flora, Juan Jesús, que veña máis programas así. Bueno, a verdade é que estamos sentindo pois o garimo de moitísimas persoas dende Suiza, Máximo Mercedes. Mercedes, preciada información a los tres invitados, doctores Gestal, Villapoli y Miranda. Muchas gracias. Bueno, que estamos satisfeitos, estamos moi contentos pola vosa participación. Flora, ti non tes ese esa morriña que comentaba agora mesmo Armando, pero con todo e con eso, non sei, a distancia, o distanciamento que nos obriga a esta pandemia tamén algo influye, non? Bueno, a mí o que máis me preocupa como médica non é o distanciamento, senón as súas consecuencias na saúde global das persoas, non? Unha vez que pase a pandemia, que será dura, tamén me preocupa os outros aspectos da saúde de todas as persoas, non? O aspecto mental, o aspecto económico, todos os condicionantes socioeconómicos que se van ver pois modificados a raíz desta crise mundial, non? Preocúpame moito tamén as restriccións na accesibilidade da atención primaria e do sistema sanitario, e preocúpame tamén en que medida pois todo este tempo de distanciamento ou do sistema sanitario pode influir na evolución de outras patoloxías. Estamos vendo pois que moitas persoas maiores teñen medo de vir ás consultas, estamos vendo que determinados procesos, por exemplo, tumorais, se diagnostican máis tarde con peor pronóstico, con estadios máis avanzados, e iso sí que é un motivo de preocupación. Por non falar pois das consecuencias socioeconómicas, das perdas de emprego, das perdas de poder adquisitivo, pois dos efectos que ten a pandemia sobre, bueno, pois a socialización das persoas, sobre a efectividade, sobre a saúde mental en definitiva, sobre os seguimentos con determinados especialistas. Bueno, a min preocúpame, quero dicir, se ampliamos o foco, preocúpame moitísimo pois a saúde das persoas en termos amplos. Aí os tres como doctores todos seguro que teñen preocupación moi moi forte, pero unha das digamos preocupacións máis grandes é que estas vacunas se empreguen rápido e ben, ¿verdad, doutor? Bueno, sí, que cheguen, porque o problema importante é a cantidad que nos vayan chegando as vacinas, ¿no? En un primeiro momento foron chegando en as diferentes comunidades autónomas, foron iniciando as vacinacións con dúbidas, porque, bueno, sempre o arranque, pero o problema é que nos cheguen. Eu confío, eu quero ser optimista, pero cos pés no chan, eu confío en que nos van a chegar. Ora, neste momento, temos a de Pfizer, temos a de Moderna, acabase de aprobar, parece que hoxe chegaban as primeiras doses da de Oxford AstraZeneca, pero está aí a de Novavax, que ten unha inmunidade, dá unha capacidade de protección importante, unha eficacia protectora. Está tamén a de Janssen, unha soa dose, que tamén é moi interesante, que estas dúas, eu calculo que no que queda de febreiro, quizá na primeira quincena de marzo, pois posiblemente as dúas xa estén autorizadas. E logo, bueno, está tamén o tema da Sputnik, ¿no? Do Instituto Gamaleya ruso, que é unha vacina que tamén está moi ben, está moi probada por eles, e que sería bo que a someteran a autorización da Axencia Europea do Medicamento, porque teríamos outra arma importante. Bueno, eu confío que para despois da Semana Santa que xa podamos ter unha cantidade de vacinas que nos vayan chegando en maior cantidade e que se poda acelerar o proceso de vacinación. Doutora Sonia, o traballo de investigación con respecto a dificultades, as consecuencias no cerebro, está coordinado como internacional, a nivel internacional. ¿Usted recibe información de varios laboratorios, de varios investigadores a nivel internacional, no? Sí, sí. Más que nada, y también no tema das secuencias, ¿no? Dos distintas gente das secuencias virais. Entonces analizamos as secuencias na búsqueda de mutacións ou variantes, tamén o facemos, pero sí, en xeral este é un grupo que empezamos a reunirnos en un mes de marzo. Xa vai boa. Sí, logo uniros xente, empezamos aquí, un xente da NASA en Houston, xente de universidades de aquí, despois uniros xente de Nova York, porque aquí chegou o virus por Nova York, non? Foi cando apareceron as primeiras recollidas das mostras e todo isto. Entonces, puidamos comparar as mostras de Nova York, das secuencias de Nova York, as mostras de aquí de Houston, e logo fixamos unha análise do xenoma do virus e de como cambiaba tamén. E despois empezou a unirse xente de Italia, e ora máis ou menos somos 200, 300 investigadores e temos reunións por distintos grupos, non? En canto a parte de neuroloxía, pois sí, focalizamos, por exemplo, un dos membros foi da parte do meu subgrupo que coordino, precisamente o meu mentor, non? Nos Institutos Nacionais de Saúde, no NIH, cando cheguei a Estados Unidos fai 10 anos, pasei uns anos no seu laboratorio. Bueno, é unha eminencia no tema da hipertensión, non? Estamos analizando ahora mesmo o efecto, por exemplo, dos sartáns, bueno, a doutora Miranda e o doutor Gestal coñecerán ben, ben os efectos que pode ser a xente que é hipertensa, en canto as vulnerabilidades, se realmente os sartáns pois son beneficiosos ou non. Estamos facendo un pouco unha interpretación desta, escribindo un traballo, non? Pode que se haxe máis beneficios que outra cosa. Como está na cadea esta da ruta da angiotensina, da entrada do virus e dos receptores ACE2 e todo isto, entón era interesante, non? Ao inicio da pandemia, pues, falouse moito de que as persoas que eran hipertensas estaban tratadas con estes medicamentos, ou unha alarma de que pararan de tomar para reducir os riscos de infectarse, cosa que foi completamente desmentida despois. Destes temas que foron xurdindo no transcurso da epidemia ou da pandemia, pois fomos falando, non é, discutindo, pois intentamos reunir expertos de todas partes. Se uníase xente de, por exemplo, de Italia, o primeiro, como eles fixeron sacaron moitos datos de pacientes de clínica, pois foi moi, moi valioso a súa información. E máis que nada era eso, compartir entre a maior parte da xente que podíamos, para intentar ter o que chamamos aquí un feedback, unha resposta, unha idea, unha opinión do que podería pasar así a nivel global. Estas plataformas de Zoom e todo isto beneficiou moitísimo, non? Podemos para chegar antes aos tratamentos ou ter algún tipo de idea en relación. Por exemplo, eu estou agora mesmo a realizar un ensaio clínico no meu hospital, pero tamén en paralelo, en cooperación, en colaboración con un hospital en Buenos Aires, ou clínicas en Argentina, dos pacientes da COVID que se están a recibir un tratamento con un prebiótico. Atopamos que hai unha disminución nas lungas das citoquinas, estas inflamatorias, ¿no? Pois iso tamén foi un producto disto. Pois foi eso. Como ben saben, a inflamación é moi importante no transcurso desta enfermidade. Entonces, se se pode reducir os niveis a algo, pois axuda ao paciente no durante o seu tempo de hospitalización. Pois estamos a analizar a microbiota e como este componente, como este tratamento, pois pode reducir a inflamación, non? Que non é milagroso, non hai que ser tampouco optimistas demais, pero ben, algo aporta, é unha aportación máis. Pois sí, foi un dos produtos deste grupo, e como este, outros traballos que estamos realizando. Pois parabéns, a verdade é que nos temos satisfacción escoitando as vosas palabras. Doutora Flora, alguna satisfacción persoal tamén existen cando van a visitar os enfermos ou os non enfermos, ou os que solicitan e que en algunha ocasión tamén se chegan ás súas casas, non? Bueno, Claro, eu que non podo... Claro, son médica de familia absolutamente vocacional. Entón, saber que cando un paciente ou unha paciente ten unha dúbida ou, bueno, pois ten unha sintomatoloxía determinada, ti estás aí, que tamén estás aí si se complica, que tamén estás aí si ingresa, que tamén estás aí si aparecen síntomas post-COVID, bueno, para min a continuidade asistencial, a accesibilidade, pois son características valiosas da atención primaria e que a mí me fan valorala especialmente no meu traballo. Claro que existen, sí. Por certo, agradecer a doutora Villapol, con respecto ao que dicía antes, non foron poucos os pacientes que nos chamaron para saber se tiñan que suspender os seus IECAS ou os seus ARA2, porque son moi unha porcentaxe elevadísima de pacientes que temos tratados con eses dous grupos de fármacos que son primos e irmãos. Bueno, pois está moi ben que haxa investigadoras da súa categoría sacándonos deses apuros para dicirles aos pacientes que nos chaman cada día si deben suspender os seus antihipertensivos. Sí, claro que hai satisfaccións, claro, sí. Claro. Tamén moitas tensións. E tamén creo, igual que Sonia, que, bueno, que non se pode fiar tanto a voluntariedade das persoas, que non se pode ter xente traballando gratis nos laboratorios e que non se pode confiar tanto no compromiso das profesionais, non? No, do sistema sanitario. Eu quería lle facer unha pregunta á doctora Flora. Sí. É verdade que agora se consumen máis ansiolíticos que antes? E máis que se consumirán, seguro. Sí. Que é o que dicía o doctor. E estamos notando que un repunte de crispación, de insomnio, de non só en relación coa infección de COVID, senón na vida cotiá, claro que sí. Pero eso pois está en relación cos confinamentos, coa perda de oportunidades, co tensionamento da vida diaria, coa perda de poder adquisitivo, coa perda de traballos, co estrés. Bueno, pois claro, unha pandemia tensiona as cousas para todo o mundo, sí. É que me dixo outro día o farmacéutico que de vez en cando pois tiño que pasar a recoller os meus medicamentos. Me dicía que agora non se vendía nada para o constipado, pero ansiolíticos que se vendían máis que para o constipado. Bueno, porque constipados este ano non houbo, afortunadamente. Claro. Chegou o coronavirus e protagonizou no todo. Entre que andamos con mascarillas e nos medimos máis. Sí. ¿En qué tipo de mascarilla se debe poner? A ver. Los doctores, veña, que nos expliquen cuáles son las más recomendables, o mejor que podemos. Catedrático de preventiva. Bueno, vamos a ver. Cuando empezó toda esta historia, ¿no? Y no había máscaras para utilizar. Incluso los CDCs, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, recomendaron embozarse co que fora. Sí. Caseiras e demais. Bueno, xa pasou o tempo deso, xa chegou un momento, bueno, o principio de todos os tempos, cando se falaba de que a transmisión eran as persoas enfermas, pois a máscara estaba reservada para aqueles que se sospeitaba que podían estar enfermos. Pois cando supo que tamén os asintomáticos tiñan un papel moi importante na transmisión, entón a máscara para todo o mundo, non? Claro. Logo, ao principio, pois non había máscara, incluso aquí, cando saímos do confinamento, despois no verán, aínda o goberno tardou un tempo en facer obligatoria a máscara, porque non había máscara suficiente no comercio. Bueno, cando hubo máscaras, fixose obligatorio o uso da máscara, a máscara higiénica ou a máscara cirúrxica. Máscaras que a cirúrxica xa ten, hai unha serie de normativas que a regulan, e para a higiénica se aprobouse polo AENOR, Axencia Española de Normalización, aprobouse unha normativa que teñen que cumplir esas máscaras. E agora saltou a palestra o tema dos filtros de partículas, que son as FFP2 e as FFP3. Claro, ao chegar ao outono, empezar o outono xa, pois había que falar dese tema. Empezouse a falar máis timidamente, pero empezouse a falar, porque esas máscaras, a máscara cirúrxica, vai facernos unha protección frente ás gotas, ás pingas, pero esta enfermidade, a transmisión por aerosóis, é moi importante. Eu agardo, vou facer un paréntesis, agardo que cando remate toda esta pandemia se faga unha revisión a eso da transmisión e se olvide, nos olvidemos de algo de fai 100 anos, transmisión por pingas, transmisión por aerosóis, e falemos de transmisión aérea, polo aire, que inclúe pingas e que inclúe aerosóis, porque esa sería, sí, señor, o que do caire. Pois moi ben, pois a transmisión por aerosóis son o filtro de partículas as que van a protexernos. Pero pollo, hai que colocar ben a máscara. Hai que colocar ben a máscara. Se se coloca mal, quedan ocos por donde poda entrar o aire, pois non vai a funcionar. Eu acórdome cando empezamos con estas máscaras no servicio, no hospital, a empezar a utilizar as FFP2, as FFP3, que eu creo que foi cando estábamos co SARS, cando veo o SARS, creo que foi por esa época, xa empezou a olvidar de situar puntualmente. E bueno, facíamos unhas probas, estábamos enseñándolle desde o Servicio de Medicina Preventiva, estábamoslle aprendendo os compañeiros dos outros servizos como se debían de utilizar, como se debían de poñer as máscaras. Teníamos un spray cunha sustancia 12. Entón, unha vez que se colocaba ben e se axustaba primeiro na parte do nariz, unha vez ben axustada, botábamos o spray. Se a persoa notaba sabor doce na boca e que non estaba ben colocada, amigo, sí, señor, hai que levarla as FFP2 moi ben colocadas, e agora, pois si, son útiles cando se está en lugares pechados, hai que estar moito tempo, as condicións de ventilación pois non son moi axeitadas, hai moitas persoas, en fin, esas van a protexernos máis, pero en esas circunstancias, pero hai que colocalas ben. E despois, para sair á rúa e demais, pois as máscaras higiénicas ou cirúrgicas son suficientes. É que eu utilizo cando vou, que moi pouquiñas veces, ou mellor unha vez o mes, cuyo metro, e claro, aunque non vai moita xente, pero procuro levar esa F2, non? Sí, está ben. Pois levar esa porque encontrome máis tapado. Sí, sí, é que no transporte é fundamental levar a FFP2 e ir calados. Todo o mundo. Sí. É moi importante porque, sí, ainda sin falar, simplemente coa respiración, nosotros emitimos aerosóis. Claro. Pero claro, en menor cantidad que si falamos. En menor cantidad si falamos que si gritamos. En menor cantidad si cantamos. Pero por claro, eso, a FFP2 e ir calados. Eso claro, es importante. Los medios de... por eso que ahora no metro puedes ir calado, porque por eso le va el móvil. Exacto. Se sirve para todo menos para chamar. Sí, bueno, antes cando non había móviles, eu acórdome ao principios dos anos 70 por Madrid, non había móviles, pero no metro ibas lendo. Sí, ou lendo tamén. A maioría da xente, pois, con unha proporción importante, iba lendo, levase unha novela, o seu cousa de traballo, os seus apuntes, os estudantes, e iba lendo. Moi ben. Flor, a doutora Flora seguro que ten non sei, experiencia e o mellor anécdotas con respecto á propia o emprego das máscaras, non? Bueno, a miña experiencia é que para poder utilizar un FFP2 tiven que autofinanciala durante bastantes meses, porque me sinto bastante máis segura na consulta cunha FFP2, dado que asumo unha grande incertidume pois non sei, quero dicir, non sei de que, por que motivo ven o paciente que se achega a miña consulta, non? E a veces a media historia clínica dixe que leva tosindo pois 4 días, entón, bueno, pois é bastante tal. Agora sí que nos abastecen de FFP2, pero levamos casi toda a pandemia tendo que autofinanciarnos as mascarillas higiénicas, pois non, non nos parecían suficientes. A mí non me parecían suficientes, vaya. Ajá. E con respecto a casuísticas coas máscaras, pois de todo tipo. A máis común é da xente que a leva por aquí, ou de xente pois que leva unha máscara que ten manifestas sinais de falta de higiene. Sí. Bueno, hai casuísticas moi diversas. Tampouco fai falta que entremos en detalles. Sí, exactamente, sí. Por eso digo que moita xente, eu cando vexo que van ca máscara e van co nariz ao aire, digo, pero que está facendo este? Como lle dixen a un veciño que normalmente digo, oye, bona, ben, hombre, es que poñeta por aquí, é que se me empañan as gafas. Mira, hai moitos líquidos para poder que non se che empañan as gafas. Digo, yo oiño un doctor como se había que facer. As gafas colles, molles un poquitín o xabón de lavar as mans, pásala polo vidrio e límpialo. Eu agora atopei unhas trapiños que son húmedos e limpian de maravilla e non se empañan, ante empaño. Que hai moitas cousas, pero polo menos leva a mascarilla ben posta. Hai que ter cuidadiño, non, doutor? A máscara, cando empezamos a explicarle a xente como tiña que levar a máscara e que era a máscara e cal era o seu papel, e decíamos, a máscara fundamentalmente, eu levo a máscara para protexerte a ti, ti leva a máscara para protexerme a min. Claro. Por tanto, todos temos que levar a máscara ben. Claro. Realmente o... Por eso ahora hai alguén, non me acordo quen decía que coidao, que non, que eso de usar a FFP2, que non se usara porque se iba a usar. Claro, se estaba referindo a que non a vai a utilizar ben, non? Porque para cousas, para determinadas circunstancias en ambientes interiores, viaxe, etcétera, é fundamental, pero claro, se se vai a levar mal, pois entón todavía o resultado é peor. No, estás falando con ela, está continuamente subindo-a. Subindo. Esa máscara non está funcionando. Esa máscara non está, unha máscara que está floxa, esa máscara non está funcionando. Aínda que sea quirúrxica ou higiénica, ten que estar ben axustada, se non está ben axustada, non está funcionando ben esa máscara. E a máscara ten que cubrir desde a ponte do nariz hasta a debaixo do mentón. Ten que cubrir todo. E logo, FFP2, nunha persoa, vou a dicilo, porque o tocarme vexo da barba, bueno, no meu caso non, que eu levo sempre a barba corta, pero unha persoa que leve unha barba espesa, pois unha FFP2, pois non lle vai a protexer, porque van a quedar ocos por aquí e vai a penetrar por aí os aerosóis. Por eso que a Valle Inclán non lle valería moito. No. Pero hai unha cousa que eu me fixo nos chavales, sobre todo os da primeira etapa, cando van do colexio. Como, e se indican os pais e os abuelos, como teñen que poñer a mascarilla. E dicin, levala mal posta. Dista valeche, pero levala mal posta. Se ves que che larga, pois acortías un pouquín por aquí. Dicio, se non fais esta volta. En fin, que dá unhas explicacións, nenos, que te quedas... Eu quedome abraiado. Os rapaces pequenos son moi listos. Eu creo que despois os aparvamos nosotros, según se van facendo maiores, non? Os rapaces son moi listos. E ves como os meus netos, non? Van ca súa máscara, como levan, como van para o colexio, que ven, utilizan a máscara, como se comportan. É algo que temos que aprender dos nenos pequenos. Sí. Temos sí. que carácter deles, como se comportan, como cumplen cas normas. Sí, estou de acordo. Estou de acordo na miña experiencia cos meus dous fillos e dos seus amigos e amigas. Son bastante máis disciplinadiños que a nos. Bastante máis, sí. Moitos deles, sí. Ora, o que me quedo parado é cando vexo grandes. Edda esta mañán. Unha parella hai na rúa apoiados nun banco allí sin mascarilla, é que non levaba nin baixada, é que non tiña nin a mascarilla unha parexa. Eu nada, eu paciente largo non dixe nada, pero unha señora xa lle chamou a atención. E entonces digo, eu non tiño autoridade para dicir, pon a mascarilla isto porque te van mandar a calquer sitio. Sí, a situación. Temos un pequeno problema técnico que parece ser que Sonia desconectouse agora mesmo, pero bueno, tamén nos quedan pouquiños minutos, pero é suficiente. Vamos a ver como somos capaces de voltar a conectar con ela, polo menos para despedirla, cando menos. E ao mesmo tempo tamén comentarlle a ver que dice, cuáles son as novidades actuais en Estados Unidos con respecto a, bueno, xa que teñen un novo presidente, terán novas información, un pouco cousa completamente diferente. Flora, o teu traballo, aparte, xa dixeche que ten moitas satisfaccións, aparte de dedicarte tanto a familia, no que estás imbuído moito é tamén en atopar cousas que non teñen moito que ver co propio coronavirus, non? Bueno, eu son médica especialista en medicina familiar e comunitaria. Procuro non esquecer que existen outras enfermidades. Claro. Eso témolo que ter meridianamente claro. Preocúpame moitísimo, moitísimo, moitísimo a perda de accesibilidade da atención primaria. Tamén me preocuparía que os centros de saúde seguisen sendo espazos excesivamente frecuentados de xente nas súas asas de espera de forma, bueno, pouco prudente, non? Entón, creo que estamos nun momento de difícil equilibrio entre isto, xestionar ben a accesibilidade aos centros de saúde e intentar limitar unha sobrefrecuentación excesiva nas asas de espera, vale? A característica fundamental da atención primaria, unha das características máis valiosas é esa, estar accesible, estar disponible para as pacientes e os pacientes que enferman. Entón, bueno, pois esta pandemia tensionou moito isto, tivemos que adaptarnos a traballar por outros medios, principalmente por vía telefónica. Isto supuxo ter que asumir tamén moitas incertidumes no manexo de patoloxías agudas diversas. Tivemos que desenvolver habilidades para identificar as persoas que tiñan que vir ás nosas consultas para ser exploradas e que non se nos pasara nada, quero decir, que non cometésemos erros diagnósticos graves por non poder explorar as persoas, palpalas, auscultalas, vale? E ao mesmo tempo tamén me preocupa que as persoas, os nosos usuarios e as nosas usuarias pensen que non estamos accesibles para eles e para elas. Durante todo este período de uso telefónico, pois non sempre foi fácil contactar con nós, somos conscientes. Entón, bueno, pois estamos ante o reto de volver a recuperar esa accesibilidade, pero coa prudencia que aconsella, bueno, pois a pandemia e a evitación de contagios, claro. Pois claro. No noso centro manexámolo permitindo que as persoas se apunten no mostrador de forma presencial e habilitando a vía telefónica, bueno, a posibilidade de solicitude de cita por vía telefónica de forma universal, non? Pero se alguén precisa ser atendido no centro de saúde, só ten que dirixirse ao mostrador. E iso garante que ninguén potencialmente grave queda sin atención. E se non poden, igual se envían viaxes, non? Isto por vía telefónica e se envían un mensaxe a través de, non sei, de correo electrónico, de WhatsApp. Bueno, o correo electrónico é outra das modalidades que utilizamos, sobre todo para manexar esa grande carga burocrática da que falaba tamén o doutor Gestal. hai que ter en conta que as médicas e os médicos de familia tamén temos que xestionar as incapacidades laborais, que non foron poucas, houve que dar moitas baixas, houve que tramitar moitísima burocracia, pois desde enviar ao principio normas de illamento, bueno, utilizamos moitísimo correo electrónico para iso. A xente mandábanos fotos, facíanos consultas por correo. Sí, é certo que non dispuxemos de todas as medidas, de todos os recursos necesarios. A veces, pois, ou mellor unha videochamada tería arreglado cousas. Abusamos dos nosos móviles persoais e agora moitísimos pacientes teñen os nosos números. Cousa non sempre recomendable. Sí. Claro, no, para o doutor, no. Non é recomendable. Non. Pero bueno, houve un momento no que había que sair do apuro, era moi importante que non se xuntara xente nas salas de espera e utilizamos todo tipo de recursos, ata os nosos móviles, sí. Eu que tiño que ir de cada hora en cando, ou de cada hora en vez, pois tiño que ir ao hospital a facer as miñas probas, a revisións e eso, antes dun cuarto de hora, que non se che ocurra nin entrar pola porta, claro, porque claro, xa non che deixen. Tes, en fin, tes que cando vas á sala xa tes que, en fin, xa che miran, dicen, faltan dos minutos, esperes un pouquiño. En fin, ten que ser todo con un orden. E temos que acostumbrarnos, pois, xa, tiña que ser antes, xa non agora, porque hai cousas que, como se suele dicir, hai cousas que por mal non veñen así, non? Pero, de vez en cuando, pois, nos veñen ben. Sí, a verdad que o darlle o teléfono particular a un enfermo ou a un cliente, entre comillas, tamén ten consigo bastantes consecuencias que particularmente bueno, afecta un chisquiño tamén, non? Hombre, claro. Non é recomendable. Por outra parte, xa que comentábamos efectos secundarios que poden existir por culpa deste confinamento, por culpa deste tratamento de moitas persoas que foron hospitalizadas por culpa do COVID, o doutor Juan Jesús informounos con respecto a posibilidades de poder empregar pois os balnearios, que en Galicia estamos ben surtidos deles, pero tamén algún tipo de medicina puido chegar ou pode estar chegando a nestas situacións. Perdón, non entendo. Digo sí, ademais de este tratamento balneario de hidrolóxico que vai a existir despois do gallar de desaparición de esta pandemia, posiblemente tamén aparezan en fármacos que poidan axudar a desaparecer por completo o virus. Bueno, non, o que eu estaba comentando antes é recuperarse pois a poboación en xeral da fatiga pandémica, que agora chamase así, todo este cansancio. Hai moitos problemas de saúde mental, ¿no? Eso, pois, bueno, tamén os balnearios poden axudar, pero terán que ter o tratamento polos seus psiquiatras, polos seus médicos, ¿no? Bueno, os balnearios van a ser moi útiles. Nosotros na cátedra fixemos fai xa uns anos, repartimos os médicos, non sei si Flora, se a Flora lle chegou ou non, se non lle chegou eu enviarei que me indique unha dirección. Fixemos un vademécum das aguas mielomedicinais de Galicia, na que ten unha primeira parte na que falamos pois da un pouco das indicacións das aguas mielomedicinais, que son, que tipos de aguas mielomedicinais hai, para que problemas de saúde están indicadas na actualidade, como complemento de outras medidas terapéuticas ou incluso como terapéutica específica. E logo ven a segunda parte, en donde os 21 balnearios que temos aquí funcionando en Galicia, pois ven a descripción un pouco do que de unha pequena historia de ese balneario, moi pouquiño, a súa declaración como centro sanitario, por recoñecemento de esas aguas, o recoñecemento sanitario de esas aguas, e logo un análisis que se fixo especificamente en ese momento das aguas de todos os balnearios, ca súa composición, que tipo de aguas, as indicacións, para que patologías, bueno, todo eso, eso pues repartímolo a todos os médicos de Galicia, e o mandamos aos médicos de primaria, e o mandamos aos médicos especialistas en neumoloxía, especialistas en reumatoloxía, en traumatoloxía, en rehabilitación, en dermatoloxía, o sea, todas aquelas especialidades médicas, empezando pola especialidade de medicina familiar e comunitaria, que teñen máis que ver, e a pediatría tamén, que teñen máis que ver pois ca posibilidade de poder en algún momento facer indicacións de tratamentos con agua mineiro medicinais. E bueno, e volvendo xa o tema que estábamos, eu coido que despois de que isto pase, o balneario vai a ser un lugar onde podemos recuperarnos, recuperar a saúde, porque os balnearios están nuns ambientes especiais. Son como, é algo parecido, eu digo, parece que as aguas minero-medicinais quixeron aflorar naqueles nin sitios privilexiados, igual que cos mosteiros. Os mosteiros tamén están ubicados nos paraxes extraordinarios, non? De paz, de sosego. E despois, pois no balneario hai unha vida arreglada, hai un acceso fácil aos servicios sanitarios, ao médico, hai unha relación médico-paciente próxima, e logo, bueno, pois os efectos terapéuticos da cura termal, indicacións e casas aplicacións adecuadas á patoloxía de cada persoa, logo tamén unha dieta adecuada, un orden na vida, todo eso vai a axudar a regularse unha vez que pase toda esta pandemia que vai a pasar, dimos os políticos. Bueno, isto vai a pasar, sí, pero non porque vosotros o digades, isto vai a pasar de calquera das maneiras, vai a pasar, pero o que hai que ver é con que custo. En eso tender vosotros responsabilidade, si ten moito custo é que non se fixo ben toda a xestión da pandemia, porque pasar vai a pasar, pero mellor con moitas mortes que se podían haber evitado. Claro. Que sí. Entonces a doctora Flora seguro que recibiu xa información de todo eso, non? La información que comenta o doctor Gestal, sí, claro que sí. Os pacientes seguro están absolutamente sensibilizados cos beneficios da hidroterapia porque traballo ao pé de Cuntis. Entón non fai falta non fai falta sequera que faga o consello sanitario. Vai tanto. Pero é recomendable. Hombre, tanto que é recomendable. Sí. Bueno, eu teño que decir que eu empregaba precisamente ese digamos esa hidroterapia dúas veces ao ano, gracias a bueno, pues esos pequenos recursos que tamén nos podemos entregar, tanto a miña dona como eu, íbamos dúas veces ao ano, que bueno, pues por eso, non somente para relaxarse, sino tamén para axudar a recuperar un pouquiño as dores da espalda, non? Sí. Algúnas cousas que regeneran moitísimo a cuestión de tamén con moitísimo cuidado, a verdade, como esas varices, non? Sí. Tamén para o tratamento, bueno, para o tratamento das varices, para o tratamento dos edemas, para, bueno, fundamentalmente o máis coñecido, toda a patoloxía musculoesquelética, non? Todo o tema dos problemas reumáticos que teñen unha frecuencia moi elevada, que vai a supoñer, pois, para unha serie de procesos reumáticos un alivio moi importante, unha disminución do consumo de fármacos. Os fármacos non son pois teñen efectos secundarios, bueno, se disminuímos o disminúen os efectos secundarios, non? Bueno, hai moitas persoas que tiñan a costume, que siguen tendo a costume de ir todos os anos aos balnearios. Moitas foron morrendo, pero eu creo que nos últimos tempos está volvendo isto a renacer, están recuperándose, hai outra serie de persoas que están collendo o costume, sobre todo cando hai pois algunhas patologías. Logo temos o programa do inserso, ¿no? O programa de a cura balnearia para as persoas maiores, para as persoas que teñen algún tipo de patología, que lle abarata o custo, porque está financiado unha parte moi importante, incluso poden ir un acompañante, ca muller ou co marido, e tamén, bueno, todo eso, ese programas do inserso, están axudando a manter os balnearios, porque senón non poderían o mellor resistir, pero eso tamén é moi útil. Estamos nosotros tamén traballando para que a cura balnearia, que en Galicia pois as aguas mineromedicinais supoñen unha riqueza impresionante, que temos aí un ouro soterrado, pois esa riqueza aproveitala, non? O sistema Nacional de Saúde recollera algunhas das indicacións que están ben documentadas con estudios para incluílas e financiálas como fan outros países. Neso estamos traballando, vimos traballando nestes anos, e bueno, a esperanza na perdemos, non? Pero de momento ainda non conseguimos nada. Porque eu quería comenzar este ano, porque eu son asmático, e entón querías comenzar este ano precisamente pois a facer isto, dici, voume de vacacións e vou facer balneario, pois se tiño que estar ir 15, 20 días, pois vou para facer un balneario como é debido, porque me iría ben, pois para o ser asmático, pois iríame estupendamente. É unha indicación, é unha das indicacións importantes para tanto para os nenos como para as persoas maiores, non? Os problemas de tipo respiratorio, entre eles pois a asma, tanto si ten, bueno, logo indicacións dermatolóxicas, por exemplo, a psoriase blanquease con tratamentos nos balnearios, vanse conseguir remisión, non se cura a psoriase, no. Medicamentos na farmacia tampouco se cura, non? Pero bueno, o que se trata é de vivir, non? É de vivir nas mellores condicións, nas mellores circunstancias, e os balnearios son moi útiles como coadyuvante da terapéutica, da farmacia, sí. E outras veces per se son útiles para nos ajudar. Sí, sí. Pois, de verdad, está dicindo un dos que nos están escoitando, un dos ointes, que precisamente os balnearios non teñen ningún tipo de consecuencia posterior, es decir, que non hai nada antibalneario. Non hai efectos secundarios, de todos modos hai unhas contraindicacións para a cura termal, por iso antes de pasar a recibir ningún tipo de tratamento no balneario hai que pasar unha consulta cos servicios médicos do balneario, que vai a facer unha historia clínica da persoa e vai indicar se vai a determinarse algunha contraindicación, o cual lle prohibiría a cura termal, ou lle vai a indicar pois que procedementos, que tipo de tratamentos termais son os que debe realizar, ¿no? Bem, tanto que sí. Por eso eu estaba a punto de eso e aí apareceu todo esto. Digo, vaya, partiume por la mitad. Por sí. Eso que para cuando acabe todo esto, pues volveremos a comentar otra vez. Vaya, a ver, agardamos que todo esto pueda realizarse en vindeiras datas, ¿no? Tamén sería unha cousa extraordinaria o poder coincidir, o mellor, nun balneario con estas grandes sí. Personalidades, ¿no? Tanto con Flora como co doutor Xestal, ¿no? Ainda que fora pois con unha conferencia deses que van a dar. Exacto. Podemos quedar xa de acordo en que cando isto se resolva, cando se normalice a vida, o mellor xa para o outono que ven, como yo sea por autónomo que ven, pois si xa a pandemia, a lo menos en España, desapareceu, está baixo control todo, volvemos, digamos, a unha normalidade de sempre, e con precaucións, por si ainda hai todavía virus noutros lugares do mundo, ainda nos poda chegar, hai que tomar, manter algunhas precaucións, pero entón xa se podería volver a facer a vida normal. Entón, pois bueno, vamos a marcar, quedas comprometido a chamarnos, podemos de acordo a todos para ir a un balneario. Hombre, tanto. Eu encantado, a verdade é que encantado, e ademais coincidir, pois sería, estaríamos encantados, e ao mesmo tempo, pois o feito de vernos en persoa, a ver, nos o quizás os españois, yo non sei, os mediterráneos, temos pues, esa sociabilidade e esa forma de relación pues moi marcada, non? E isto de que nos separen tanto, pois pues, estamos obligando a ter outra forma diferente de ver as cousas, non? Sí. Pero o que falamos, doctor, por exemplo, en Alemania, que eu estuve en ali como bon galego, pois tamén fundar a miña volta a Alemania. Pois ali, unha vez ao mes, unhas dúas veces ao ano, as mulleres por un lado e os homens por outro, iban a hotéis que eran balnearios. Pois as mulleres, elas iban ao seu, e os homens iban ao seu, nos balneados, porque cerca donde eu estaba vivindo, había precisamente dous balnearios. E esos alemanes tiñan, pero moi, que eran, dicían que era moi bon. Sí, bueno, eso xeron as expectativas elevadas, e logo os emigrantes retornados de Alemania veñen a consulta de atención primaria a preguntar, a reclamar a súa cura. Cando podían haber feito, non podían, non? Sí. E tanto que sí. E logo hai que diferenciar. Hay que diferenciar, eu non sei se os mellores eran balnearios, aí bueno, estive en Baden-Baden, que é unha maravilla. Ah, sí, ¿no? En Baden-Baden. A climatoloxía que ten ali, todo humedade, todo, bueno, é unha maravilla. Pero hai que diferenciar tamén, eu aproveito, non? Porque, claro, hai moitos hotéis, tamén hai hotéis uh-huh. aquí fora en España, desde fai tempo, que poñen, que hai spa. Sí. Que bueno, spa en inglés pois é balneario, pero resulta que o spa en español non é un balneario, no. Porque o balneario é un centro sanitario, e o spa simplemente é un hotel que ten pois unhas instalacións con agua do grifo, non agua mineiro medicinal, senón agua do grifo, que está moi ben, para un, pois, poder nadar, poder tal, ter unha sauna, todo o que se queira. Pero eso está ben, é bo para a saúde tamén. O que ocorre é que non temos beneficios de utilizar unha agua mineiro medicinal, nin ten tampouco servicios médicos, non ten unha protocolización dos tratamentos como hai nos balnearios. Por eso digo que os balnearios é unha cousa. E estes dos hoteles é outra. É outra cousa. É boa tamén, pero é outra cousa. É tanto que sí, pero é totalmente diferente. Bueno, unha aclaración interesante, dícenos dende Suiza. A máis importante. Perdón. Outra cousa que teríamos que tamén prever, ou por lo menos prever, non? Para máis adiante, para cando isto remate, pois sería tamén empezar a buscar que alternativas temos para ir sociabilizándonos de outro xeito, tamén un poquinho, porque o da máscara, yo de a relación, vai a mudar un chisco, non? Sí. Sí, vai nos costar traballo un pouco, eu penso, volver á normalidade. Non vai a ser como antes. En algunhas cousas eu vexo mellor, non? Porque somos moi besucóns, eso é unha persoa, pero si non a conoces de nada, hombre, que ou porque se ten de bicos, non? Que no, ese tipo de cousas, eu creo que en eso debemos de cambiar, non? debemos de cambiar, ser un poco más, un poquillo menos impulsivos en ese tipo de cuestiones. No sé, y seguramente pues encontraremos, descubriremos pues moitos medos para determinadas accións que antes eran como moi naturais. Dar a man a outra persoa era moi natural, ao mellor pois agora saudaremos ca cabeza, directamente a man. O mellor é iso ao principio, despois seguramente Despois volve toda a normalidade. Volvamos a ser como sempre, ainda que ao principio, xa digo, nos vaya a parecer extraño, nos vaya a costar un pouco. Pero a máscara eu sí penso que nos vai a quedar. Vai a formar parte do noso vestuario. Para ter, para cando chegue o outono, o inverno, cando veñen os catarros, as gripes, vamos a usar a máscara. Eu creo que iso, pois, bueno, vai ser unha cousa positiva das que nos vai a quedar desta pandemia. Non hai ninguna. As guerras, por exemplo, as grandes guerras, que son terribles, as grandes guerras que son terribles, foron terribles, con cantidade de mortos, pois deixaronnos grandes avances. Esta, por exemplo, esta pandemia, eu vexo un avance no campo das vacinas. Estas vacinas que temos ahora de ARN mensaxeiro, as de Pfizer, a de Moderna, son unhas vacinas que llevan a dar unha volta completa o todo mundo da vacunación. Vai a cambiar todo. Estas vacinas, por exemplo, agora si a variante sudafricana, que non nos funcionen ben as vacinas, a variante sudafricana, pois nada, nun fin de semana cópiase a parte do xenoma da espícula da variante sudafricana e incorporase a vacina, preparase a vacina, fabrícase, en uns días temos a vacina preparada para utilizar frente a esa variante en lugar da outra. O sea, bueno, isto vai a supoñer un cambio enorme na produción de vacinas frente a calquera enfermidade. Ven unha enfermidade, coñecemos o xenoma, secuencias o xenoma, vese a parte dese xenoma do antíxeno da superficie que nos interesa para inducir inmunidade, prepárase cunha hebra de ARN mensaxeiro e pódese utilizar en un período curto de tempo e a producción moi económica, moi rápida. Vaya, un avance terrible. Seguramente hai máis cousas. Ogallá. Vamos a poñer un bocadiño de música. Vou a desconectar, conectámonos outra vez mentre a música sona, porque así seremos capaces de recibir tanto a Sonia como o noso correspondente nas Rías Baixas. Vale, adiante música, Kiko. Pensas que o tes todo, pero non tes nada. na casado rico que fai mala vida. Apuntada larga e acabar a xa. De Tan Xugueiras, non? Tan Xugueiras. Sí, sí.